Унізе быў адхон з дрэвамі і возера. Злева дзве снежныя званіцы. Яшчэ далей стужка Дняпра, а за ёю жоўтыя ад жыта ўзгоркі.